aussi ci biir di nga ci fekk shampoing dopp, shampoing dopp yu nekk ay sachet yu ndaw nii, shampoing dopp ak si yeneen façon shampoing yi nga xam ne yooyu yëpp si benn ay sachet plastique yu ndaw nii la nekk. Yooyu noonu di nga ci fekk 242 pièces, sachet 242 sachet. Sachet bu nekk mi ngi dikkee 30 francs CFA, 30 francs CFA. Yooyu yëpp fi mu toll dañ envoyé noonu pour xool exactement lan mooy dox ak lu dul dox, affaire yi demee noonu foofu noonu peut être xam nañ ko, xamuñu koog yooyu. Barakallahu fik.